ऐं खजियुनि जे ऐं डाखुनि जे फरनि मां को अहिड़ो क़िस्मु आहे जो उन मां शराब ऐं सुठी रोज़ी बणाईंदा आहियो, बेशक उन में ॼाणंदड़ क़ौम लाइ निशानी आहे।